مجھ کو جینے کا زمانے میں قرینہ آیا، مجھ کو جینے کا زمانے میں قرینہ آیا، جب سے آنکھوں میں میری شہر مدینہ آیا، جب سے آنکھوں میں میری شہر مدینہ آیا، ہوئی مقبول دعا حرف دعا سے پہلے، ہوئی مقبول دعا حرف دعا سے پہلے، سال میں جب بھی یہ بخشش کا مہینہ آیا، سال میں جب بھی یہ بخشش کا مہینہ آیا، دولت حصے میں یہ انمول خزینہ آیا، میرے حصے میں یہ انمول خزینہ آیا، مجھ کو جینے کا زمانے میں قرینہ آیا، جب سے آنکھوں میں میری شہر مدینہ آیا، اہل ایمان کے چہروں پہ ستارے چمکے، اہل ایمان کے چہروں پہ ستارے ہر ابو جہل کے ماتھے پہ پسینہ آیا، ہر ابو جہل کے ماتھے پہ پسینہ آیا، جب بھی گھیرا مجھے گردا امداد محمد کا سفینہ آیا، بحر امداد محمد کا سفینہ آیا، مجھ کو جینے کا زمانے میں قرینہ آیا، جب سے آنکھوں میں میری شہر مدینہ آیا۔